महाभारत पर्व नवाधिक शततमोध्याय भीष्म और दुर्योधन का संवाद तथा भीष्म के द्वारा लाखों सैनिकों का संहार। धृतराष्ट्रवाच कथम सिंहंडी गांगेयम अभ्यधावत पितामहम पांचाल्य समरे क्रुद्धो धर्मात्मानं यतव्रतम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांचाल राजकुमार शिखंडी ने समरभूमि में कुपित होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा पितामह गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार धावा किया? के रक्षन पांडव योनि के शिखंडीनम उदायुधाः त्वरमाणा त्वरा काले जिगीषन्तो महारथा। पांडवों की सेना के किन किन वीर महारथियों ने अस्त्र शस्त्र लेकर विजय की अभिलाषा से उस शीघ्रता के समय अपने शीघ्रकारिता का परिचय देते हुए शिखंडी का संरक्षण किया? कथम शांत नवो भीष्म स तस्मिन् दशमे हरे अयुध्यत महावीर्य पांडव सहसृंजय। महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने दसवें दिन पांडवों तथा संजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? न मृष्यामि रणे भीष्मं प्रत्युद्यातं शिखण्डिनां कच्चिन्न रथभंगोस्य धनुर्वासिर्यतास्यतः। रण क्षेत्र में शिखंडी ने भीष्म पर आक्रमण किया, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कहीं उनका रथ तो नहीं टूट गया था, अथवा बाणों का प्रहार करते करते उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए थे? संजय उवाच नाशीर्य धनुश्चास्य रथभंगो न चाप्यभूत् युद्धमानस्य संग्रामे भीष्मस्य भरतर्षभ निघ्नत समरे शत्रुं सरहि सन्नत पर्वभि। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, संग्राम में युद्ध करते समय भीष्म के न तो धनुष के ही टुकड़े टुकड़े हुए थे और न उनका रथ ही टूटा था। वे समरभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करते जा रहे थे। अनेक शतसहस्रास्तावकानां महारथा तथा दंतगणा राजन्हराश्चैव सुसज्जिता अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम्। राजन, आपके कई लाख महारथी हाथी और घोड़े सुसज्जित हो पितामह भीष्म को आगे करके युद्ध के लिए बढ़ रहे थे। यथा प्रतिज्ञं कौरव्य स चापे समृतिंजय पार्थानाम अकरोत् भीष्म सततम् समितिक्षयम्। कुरुनंदन, युद्ध विजय भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रण क्षेत्र में कुंती कुमारों के सैनिकों का निरंतर संहार कर रहे थे। युद्धमानं महेश्वासं विनिघ्नन्तं पराशरैः पंचाला पांडवै सार्धं सर्वेति नाभ्यवारयन्। बाणों द्वारा शत्रुओं को मारते हुए युद्धपरायण महाधनुधर भीष्म को पांडवों से सारे पांचाल योद्धा भी आगे बढ़ने से रोक न सके। दशमेहनि संप्राप्ते ततस्तां रिपुवाहिनीं क्रियमाणां सितैर्बाणैः शतशो सहस्रशः। दसवें दिन शत्रु के सेना पर भीष्म के द्वारा सैकड़ों और हजारों पैने बाणों की वर्षा की जाने लगी, परंतु पांडव इसे रोक न सके। नहीं भीष्मं महेश्वासं पांडवा पांडुपुर्वज अशक्नुवन् रणे जेतुं पाशहस्तम् इवान्तकम्। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र पासधारी यमराज के समान महाधनुर्धर भीष्म को युद्ध में जीतने के लिए पांडव कभी समर्थ न हो सके। अथोपायान महाराज सव्यसाची धनंजय त्रासयन रथिन सर्वान् विभत्सुर पराजितः। महाराज तदनंतर किसी से परास्त न होने वाले और बाएं हाथ से भी बाण चलाने में समर्थ धनंजय अर्जुन समस्त रथियों को भयभीत करते हुए उनके निकट आए। सिंहवद विनदनुच्चैः धनुर्ज्यां विक्षिपन् मुहुः सरोघान् विसृजन् पार्थो व्यचरत् कालवद् दृढे। वे कुंती कुमार सिंह के समान उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बारंबार अपने धनुष की डोरी खींचते और बाण समूहों की वर्षा करते हुए दृण क्षेत्र में काल के समान विचरते थे। तस्य शब्देन वित्रस्तावका भरतर्षभ सिंहस्यैव मृगाराजं द्रवन्त महाभयात। राजन भरतश्रेष्ठ जैसे सिंह के शब्द से अत्यंत भयभीत होकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन के सिंहनाद से संतृष्ट हुए आपके सैनिक महान भय के कारण भागने लगे। जयंतम पांडवम दृष्ट्वा त्वत्सैन्यम चाभिपीडितम् दुर्योधन ततो भीष्मम् अब्रवीत् भीष्मप्रीडितः। पांडुनंदन, अर्जुन को जीतते और आपकी सेना को पीड़ित होते देख दुर्योधन अत्यंत पीड़ित होकर भीष्म से बोला, एष पांडु सुतस्तात श्वेताश्व कृष्ण सारथी दहते माम कान सर्वान कृष्ण वर्तमेव काननम्। तातीय श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं मेरे सारे सैनिकों को उसी प्रकार दग्ध करते हैं जैसे दावा नलवन को। पश्य सैन्यानि गांगेय द्रवमाणानि सर्वशः पांडवेन युधाम श्रेष्ठ काल्यमानानि संयुगे। योद्धाओं में श्रेष्ठ गंगा नंदन देखिए मेरी सेनाएं सब ओर भाग रही है और अर्जुन युद्धस्थल में खड़े हो उन्हें खदेड़ रहे हैं। यथा पशुगणान पाल संकालयति कानने तथेदं मामकं सैन्यं काल्यते शत्रुतापन। शत्रुओं को संताप देने वाले पितामह जैसे चरवाहा जंगल में पशुओं को हाँकता है उसी प्रकार मेरी यह सेना अर्जुन के द्वारा हाँकी जा रही है। धनंजय सरे भग्नम द्रवमाणम ततस्ततः भीमोपेवं दुराधर्षो विद्रावयति मे बलम्। धनंजय के बाणों से आहत हो व्यूह भंग करके इधर उधर भागने वाली मेरी सेना को ये दुर्धर्ष वीर भीमसेन भी पीछे से खदेड़ रहे हैं। सात्यकस्य कितानस्य माद्रे पुत्रौ च पांडवौ अभिमन्युश विक्रांतौ वाहिनीं द्रवते मम। सात्यकी चेकितान पांडु और माद्री के पुत्र नकुल सहदेव और पराक्रमी अभिमन्यु भी मेरी सेना को भगा रहे हैं। धृष्टद्युम्नस्तथा शूरो राक्षसश्च घटोत्कचः यद्रावयेताम् सहसा सैन्यम् मम महारणे। धृष्टद्युम्न तथा शूरवीर राक्षस घटोत्कच ने भी सहसा इस महासमर में आकर मेरी सेना को मार भगाया है। वध्यमानस्य सैन्यस्य सर्वैरेतैर्महारथैः नान्यां गतिं प्रपश्यामि स्थाने युद्धे च भारत ऋते त्वां पुरुष व्याघ्र देवतुल्य पराक्रम पर्याप्तस्तु भवा शीघ्रं पीडितानां गतिर्भव। भारत, इन सब महारथियों द्वारा मारी जाती हुई अपनी सेना को मैं युद्ध में ठहरने के लिए आपके सिवा दूसरी कोई आश्रय नहीं देता। देवतुल्य पराक्रमी पुरुष सिंह केवल आप ही उसकी रक्षा में समर्थ है, अतः हम पीड़ितों के लिए आप शीघ्र ही आश्रय दाता होइए। संजय उवाच एव मुक्तो महाराज पिता देव व्रतस्तव चिंतयित्वा मुहूर्तम तो कृत्वा निश्चयमात्मनः तव संधारयन् पुत्रम् अभ्रविच्छान्तनोऽसुतः दुर्योधन विजानेहि शिरो भूत्वा विशाम्पते। संजय कहते हैं, महाराज दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके ताऊ शांतनु नंदन देवव्रत ने दो घड़ी तक कुछ चिंतन करने के पश्चात अपना एक निश्चय करके आपके पुत्र दुर्योधन को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, प्रजानाथ दुर्योधन सुस्थिर होकर इधर ध्यान दो। पूर्वकालम तव मया प्रतिज्ञातम महाबल हत्वा दश सहस्राणि क्षत्रियाणां महात्मनां संग्रामाद्यपयादव्यम एतत् कर्म ममार्णिकम् इति तत्कृतवाश्चाहम् यथोक्तम् भरतर्षभ। महाबली नरेश, पूर्व काल में मैंने तुम्हारे लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि 10,000 महामनस्वी क्षत्रियों का वध करके ही मुझे संग्राम भूमि से हटना होगा और यह मेरा दैनिक कर्म होगा। भरत श्रेष्ठ, जैसा मैंने कहा था वैसा अब तक करता आया हूँ। अद्य चापि महत्कर्म प्रकृष्ये महाबल अहम वाद्य हत शेषे हनिष्ये वाद्य पांडवान। महाबली वीर, आज भी मैं महान कर्म करूंगा, या तो आज मैं ही मारा जाकर रणभूमि में सो जाऊंगा या पांडवों का ही संहार करूंगा। अद्यते पुरुष व्याघ्र प्रतिमोक्षे ऋणम तव भरतपिंड कृतम राजन्यत प्रतनामुखे। पुरुष सिंह नरेश, तुम स्वामी हो, मुझ पर तुम्हारे अन्न का ऋण है। आज युद्ध के मुहाने पर मारा जाकर मैं तुम्हारे उस ऋण को उतार दूंगा। इत्युक्त्वा भरत श्रेष्ठ क्षत्रियान् प्रपञ्चक्षरैः आससाद दुराधर्ष पांडवानाम् अनेकिनम्। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर दुर्धर्ष वीर भीष्म ने क्षत्रियों पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। अनेक मध्ये तिष्ठन्तं गांगेयं भरतर्षभम् आसीभिः क्रुद्धं पांडवा प्रत्यवारयन्। सेना के मध्य भाग में स्थित हुए विषधर सर्प के समान कुपित भीष्म को पांडव सैनिक रोकने लगे। दशमे हने भीष्मस्तु दर्शयन् शक्तिमात्मनः राजचत सहस्राणि सोवधीत कुरुनन्दन। किंतु राजन कुरुनंदन, दसवें दिन भीष्म ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए लाखों पांडव सैनिकों का संहार कर डाला। पांचालानां च ये श्रेष्ठा राजपुत्रा महारथा तेसा मादत्त देजांसि जलं सूर्य इवांसुभिः। जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा धरती का जल सोख लेते हैं, उसी प्रकार भीष्म जी ने पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी राजकुमार थे उन सब के तेज हर लिए। हत्वा दश सहस्राणि कुंजराणाम तरस्विनाम सारोहाणाम महाराज हयानाम चायुतम तथा। पूर्णे शतसहस्रे द्वे पादातानां नरोत्तमः प्रजज्वालरणे भीष्मो विधूम इव पावकः। महाराज, सवारों से 10,000 वेगशाली हाथियों, इतने ही घोड़ों और घुड़सवारों तथा 2,00,000 पैदल सैनिकों को नरश्रेष्ठ भीष्म ने रणभूमि में धूम रहित अग्नि की भांति फूंक डाला। न चैनम पांडवेयानाम केचिच्छे कुर्निरीक्षतुम् उत्तरम मार्गमास्थाय तपन्तम् इव भास्करम्। उत्तरायण का आश्रय लेकर तपते हुए सूर्य की भांति प्रतापी भीष्म की ओर पांडवों में से कोई देखने में समर्थ न हो सके। ते पांडवे या संरब्धा महेश्वासेन पीड़िता वधायाभ्य द्रवन भीष्म संजया च महारथा। महाधनुर्धर, भीष्म के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडव तथा संजय महारथी भीष्म के वध के लिए उन पर टूट पड़े। संयुध्यमानो बहुभिर्भीष्म शांत नवस्तथा अविकीर्णो महामेरु शैलो मेघैरिवावृत। बहुत से योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करते हुए शांतनु नंदन भीष्म उस समय बाणों से आच्छादित हो मेघों के समूह से आवृत हुए महान पर्वत मेरु की भांति शोभा पा रहे थे। पुत्रास्तु तव गांगे अम समन्तात्पर्यवारयन् महत्या सेनया सार्धं ततो युद्धम अवर्तत। राजन, आपके पुत्रों ने विशाल सेना के साथ आकर गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया, तत्पश्चात वहाँ विकट युद्ध होने लगा। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्म दुर्योधन संवादे नवाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ।